Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 marca. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Najpierw brąz skoczków narciarskich, teraz srebro polskiej lekkoatletki. Na Mistrzostwach Europy wywalczyła go Justyna Święty-Ersetić. Czesi chorzy na COVID mogą trafić do polskich szpitali. W ciężkich sytuacjach trzeba pomagać sąsiadom, mówi wiceminister zdrowia. Papież potępia ekstremizm dokonywany pod sztandarami religii. Franciszek gości z historyczną wizytą w Iraku. Kolejny sportowy sukces o biało-czerwonych barwach, tym razem na bieżni. Justyna Święty-Ersetić zdobyła w Toruniu srebrny medal halowych Mistrzostw Europy w biegu na 400 metrów. Kilka godzin wcześniej polscy skoczkowie wywalczyli brązowy medal podczas konkursu drużynowego Mistrzostw Świata w niemieckim Oberstdorfie. Więcej o tym w serwisie sportowym Trójki za kilka minut. Polska jest gotowa pomóc Czechom w walce z pandemią. Sytuacja u naszych południowych sąsiadów jest bardzo trudna. Brakuje łóżek w szpitalach. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że dotychczas placówki w Gorlicach i Nowym Targu przyjęły 3 pacjentów z COVID-19 ze Słowacji. Trwają rozmowy dotyczące przyjęcia do polskich szpitali chorych z Czech, dodaje Waldemar Kraska. Zgłosiły szpitale gotowość przyjęcia pacjentów ojomowych z Czech. To jest oczywiście województwo dolnośląskie, więc no też jesteśmy otwarci na pomoc naszym sąsiadom, którzy naprawdę mają bardzo trudną sytuację, jeżeli chodzi o hospitalizację, szczególnie tych ciężkich pacjentów w swoich szpitalach. W polskich szpitalach jest w tej chwili blisko 17 tysięcy chorych na COVID. Wolnych jest 10 tysięcy łóżek dla pacjentów z koronawirusem. Ostatniej doby zdiagnozowano prawie 15 tysięcy nowych zakażeń. To o ponad 2,5 tysiąca więcej niż w ubiegłą sobotę. Robią zakupy, odwiedzają chorych, prowadzą wypożyczalnie sprzętu medycznego i jadłodajnie. Nie boją się trudności i wyzwań. Liderzy wolontariatu Caritas Diecezji Radomskiej rozmawiali dziś o tym, jak mimo pandemii jeszcze skuteczniej wspierać potrzebujących. Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi to ważna część życia, ale by robić to efektywnie, trzeba mieć wiedzę i plan, mówi koordynatorka wolontariatu radomskiej Caritas Anna Lis. W projekt będzie zaangażowanych 67 wolontariuszy z naszej diecezji i wśród nich wyłonimy 12 liderów, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach, oczywiście na razie online Caritas Polska, i będą nas kierunkować, w jaki sposób ma iść dalsza praca wolontariatu. Andrzej Reguła z Drzewicy prowadzi jedną z wypożyczalni sprzętu medycznego. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzega reżimu sanitarnego, ale o rezygnacji ze aktywności nawet nie myśli. Jeżeli już człowiek się podjął pracy dla dobra drugiego człowieka, czas nie odgrywa tutaj żadnych barier. W obecnej dobie ze wszystkimi ograniczeniami staram się być na co dzień, o której porze komu jestem potrzebny. Grupa, do której głównie w czasie pandemii adresowana jest pomoc radomskiej Caritas, to seniorzy. To było historyczne i bezprecedensowe spotkanie. Papież Franciszek rozmawiał w Iraku z najważniejszym szyickim duchownym tego kraju. Ajatollah Ali al-Sistani, znany z tego, że rzadko pokazuje się publicznie, przyjął papieża w świętym dla szyitów mieście Nadżaf. Spotkanie z Ajatollahem al-Sistanim jeszcze przed rozpoczęciem wizyty w Iraku było określane jako najważniejszy polityczny punkt wizyty Franciszka. Obaj duchowni spotkali się w domu szyickiego przywódcy. Dziennikarzom pozwolono jedynie na kilka zdjęć na początku spotkania, ale według mediów al-Sistani miał mówić, że chrześcijanie w Iraku powinni móc żyć w pokoju, tak jak inne grupy religijne. Franciszek poleciał też do starożytnego miasta Ur. Uważane jest ono za miejsce narodzin Abrahama, które jest prorokiem zarówno dla Żydów, chrześcijan, jak i dla muzułmanów. Papież spotkał się tam z przywódcami chrześcijan i muzułmanów w Iraku i potępił ekstremizm dokonywany pod sztandarami religii. Największym bluźnierstwem wobec Boga jest nienawiść wobec braci i sióstr. Wrogość, ekstremizm i przemoc nie pochodzą z religijnego serca, są zdradą religii. Papież upomniał się też o jazydów, którzy w Iraku są mniejszością, a kilka lat temu byli masowo zabijani przez fanatyków z ISIS. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Franciszek jest pierwszym papieżem, który odwiedza Irak. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Krzysztof Łoniewski. Brąz dla naszych skoczków w drużynowych Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Kamil Stoch i Dawid Kubacki startowali dokładnie w takiej kolejności. Po pierwszej serii też zajmowali trzecią lokatę, ale przed ostatnią grupą prowadzili. W ostatniej próbie niestety za blisko wylądował Dawid Kubacki i tak skomentował swój występ na antenie TVP Sport. Dziś akurat z warunkami nie trafiłem. No i co, no trudno. Ja myślę, że będę zadowolony z tego, co dzisiaj zrobiłem na skoczni, bo wydaje mi się, że te skoki były całkiem okej. I można było z takimi skokami tutaj walczyć o medal. No zabrakło odrobiny szczęścia i tyle. Złoty medal wywalczyli Niemcy, srebrny Austriacy. Oberstdorf zamieniamy na Toruń, skoki na lekką atletykę. W mieście, w którym Stare Miasto od dawna jest wciągnięte na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, kończy się drugi dzień halowych Mistrzostw Europy. Na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Darku, dziś najmocniej kibicowaliśmy Justynie Święty-Resetic i para nie poszła w gwizdek. Nie poszła w gwizdek, bo po pięknym, trudnym strategicznie w biegu wywalczyła dziś srebrno halowych Mistrzostw Europy. Oto co powiedziała szczęśliwa Justyna. Każda dziewczyna nie miała nic do stracenia. Wiedziałam, że wszystkie pójdą wabank i tak też się stało. Nie mogłam sobie znaleźć miejsca w tym biegu, więc zaryzykowałam. Biegłam całe drugie okrążenie po drugim torze, ale myślę, że było warto, bo tak nie wiadomo, jakby mój los się potoczył. Wczoraj rekord Polski, dziś bieg 700 wolniejszy od wczorajszego, ale wart srebrnego medalu. Sprinter Remigiusz Olszewski, szósty w finale na 60 metrów, ale Polska średnimi dystansami stoi. W jutrzejszych finałach na 800 metrów pobiegnie czwórka Polaków. Wygląda na to, że bój o złoto stoczą Joanna Jóźwik z Angeliką Cichocką. Przez półfinały mężczyzn wzorcowo przebrnęli sześciokrotny mistrz Europy Adam Kszczot. Płotkarz 400-metrowiec dopiero po 4 miesięcy biegający na 800 metrów Patryk Dobek. Pech dopadł Mateusza Borkowskiego, który został zdyskwalifikowany za zabiegnięcie Szwedowi drogi. Z Torunia, Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy bardzo. Teraz piłka, że koszula bliższa ciału, to najpierw PKO Ekstraklasa i wyniki dwóch zakończonych już meczów. Pod Beskidzie Bielsko-Biała po 2 zremisowało z Lechią Gdańsk, a Zagłębie Lubin po fatalnym początku roku znów wygrało, tym razem 3-0 z Jagiellonią Białystok. W spotkaniu Rakowa-Częstochowa z Krakowią do przerwy mamy bezbramkowy remis. W Bundeslidze rollercoaster w Monachium. Bayern po 9 minutach przegrywał z Borussią Dortmund już 0-2 po 2 golach Erlinga Holanda. Potem show rozpoczął Robert Lewandowski. Najpierw doprowadził do wyrównania. Hat-trick skompletował w 90 minucie. Wcześniej trafił jeszcze Gorecka i Bawarczycy zwyciężyli 4-2. 2-1 Hertha pokonała w Berlinie Augsburg. Pierwszą bramkę dla Herty w tym meczu zdobył Krzysztof Piątek. W siatkarskiej plus lidze Ślepsk w Suwałkach 3-1 pokonał Stal Nysa, a Petra Kwitowa 2-0 w setach ograła w finale tenisowego turnieju w Doha w nieco ponad godzinę. Hiszpankę Garbinie Muguruzę. Kibicom sportu walki przypominamy jeszcze, że bladym świtem za oceanem Jan Błachowicz stanie do pierwszej obrony pasa mistrzowskiego MMA Federacji UFC. Jego rywalem w oktagonie w Las Vegas będzie Nigeryjczyk Izrael Adesanya. Więcej na ten temat w serwisie po 23. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śnieg i deszcze ze śniegiem mogą padać w nocy w północnej połowie Polski. Nad ranem poprószy na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Termometry pokażą od minus 5 na południu, około minus 1 w centrum do plus 2 na wybrzeżu. W niedzielę na południu zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i będzie padał śnieg, a także deszcze ze śniegiem. Jutro od 1 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Elastyczne, elastyczne, elastyczne, elastyczne. Marian, co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o elastycznych ratach 0% w Media Expert. Mówię ci, prawdziwy przebój, Barbara. A podoba mi się. Elastyczne raty 0% w Media Expert. Telewizory Smart już od 14 zł miesięcznie. Na przykład telewizor Philips 58 cali. Teraz za niecałe 32 zł miesięcznie. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W rytmie na trzy. Let's go. spojrza zrobiło. Chciałam mu od siebie coś dać. Może tego chciałam, może zapomniałam, ile jeden dań zna trwać. Choćbyś płakał, to nie przepłakasz już mnie. Choćbyś płakał, to łzy te będą miał deszcz. Żyj sobie sam, żyj sobie sam. Świat. Zadłużona byłam, jeszcze ci wierzyłam, że mi w życiu tak muszę bać. Żyłam w cieniu, jak długo muszę tak żyć. Będę wolna i nie zatrzyma mnie nic. Żyj sobie sam, żyj sobie sam. Żyj sobie sam, żyj sobie sam. Żyj sobie sam, żyj sobie sam. Żyj sobie sam. Minut po godzinie 21. Ten program nazywa się W rytmie na 3. Energetycznym, funkowym brzmieniem piosenki Żyj sobie sam Zdzisławy Sośnickiej otwieramy naszą drugą godzinę wieczornego spotkania na antenie programu trzeciego. Proszę przyjąć nasze serdeczne zaproszenie do pozostania razem z Trójką. Dziękuję za korespondencję mailową. Pozdrawiam panią Dorotę za zdanie. Serdeczne dzięki za bliskie sercu dźwięki. Pan Dariusz z Katowic zdradził, na jakie koncerty chciałby się wybrać. Michael McDonald i Kenny Loggins. Te nasze marzenia, panie Dariuszu, trochę się łączą. Trzymamy kciuki, że jednak to wszystko się wydarzy. Justyna Grabasz, Michał Jakubik, Tomasz Dudek i nasze muzyczne perełki, którymi chcielibyśmy się z państwem podzielić. Odebrałam wychowanie całkiem niezłe. Umiem się zachować, gadam też sens. Inteligencją nie dam się zbić z pompa łyku. Trudno co robić, że kilka złych mam nawyków. Nie żyłam pod koszem, więc wiem co to błoto. Wpadłam tu i tam i nie chodzi tu o to, że palcem w nosie robię DITC. Za to częściej to, że dymam się z kimś. Się powie złośliwiać. nawyki podobno każdy na różnym etapie swojego życia je nabywa. Najważniejsze, żeby z tych złych nawyków jak najszybciej uciekać. Złe nawyki w wydaniu Albo Inaczej. Monika Bożym 247, Ten Typ Mes i Stasiak. Czy wiecie Państwo, że dzisiaj wciąż jest Dzień Czystego Stołu? To kalendarium świąty nietypowych momentami naprawdę zaskakuje. Na naszym radiowym stole względny porządek, kilka płyt i notatki, zatem absolutnie dołączamy się do świętowania. Jedna z płyt zaczepnie właściwie nam wysyła teraz pytanie, co się dzieje. Dzieje się to, że sięgamy teraz po album What's Going On Marvina Gaye'a. Nasza, a właściwie moja ulubiona kompozycja z tej płyty nosi tytuł Mercy, Mercy Me. The blue skies go. Poison is the wind that blows from the north and south and south. Whoa, mercy, mercy me. All things and what they used to be lost. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Mercy, mercy me. All things and what they used to be lost now. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are lost. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Na pewno swoje cenne 5 groszy do spopularyzowania i przypomnienia kompozycji Mercy, Mercy Me dał Robert Palmer. Oczywiście w innym okresie, bo oryginał Marvina Gaye'a to rok 71, a to wspomniane 5 groszy nowego brzmienia Roberta Palmera to był rok 1990. Obie wersje mają swój urok, jeśli są wśród Państwa osoby lubiące tą kompozycję za sprawą któregoś z tych panów, to serdecznie pozdrawiamy, mając nadzieję, że chwilę temu przeżyliśmy sentymentalną podróż w dość wyjątkowe chwile dla historii muzyki. A teraz zapraszamy Państwa w podróż do Etiopii. To będzie dość ciekawa wycieczka w rejony brzmień niecodziennych, a inspirowanych etiopskim funkiem i jazzem z lat 60. Akali Wubi, co w języku amharskim oznacza piękno duszy. Kompozycja nazywa się Anbesa. We'll be right back. Akali Wubi, a także Manu Dibango. Mam nadzieję, że przystanek spod szyldu Etio Jazzu i egipskiego funku przypadł Państwu do gustu. W najbliższym czasie na pewno osobiście postaram się poszerzyć kolekcję płyt z tamtych rejonów muzycznych. No i nie omieszkam oczywiście podzielić się z Państwem moimi zdobyczami. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Jeśli macie Państwo jakieś typy z tamtych rejonów, to ja zawsze i bardzo chętnie odbieram od Państwa taką korespondencję. A teraz Cheshire i wcale nie chodzi o ser czy hrabstwo zachodniej Anglii, choć gdybyście mieli Państwo ochotę w tamte rejony podróżować, no to tam piękne ogrody proszę wpisać na listę obowiązkową do spacerów. Jest także choć zamknięty, ale można obejrzeć z pewnej odległości sekretny nuklearny bunkier. Ale wracamy do muzyki, bo pod tą nazwą kryje się niezwykle utalentowany producent muzyczny, który choć swoje pierwsze kroki stawiał w klimatach dubstepowych, to od jakiegoś czasu dość wyraźnie romansuje z soulem i funkiem. Płyta Take the Cake wydana została 3 lata temu i z tego albumu już teraz utwór The Crocodile. rytmie na 3. Sugar Rush, Egozy, Jello. Kompozycja ma już parę miesięcy, ale wydaje mi się, że wciąż wiele nieodkrytych momentów. Bardzo przyjemne brzmienia na sobotni wieczór. Na koncie artysty od paru dni także nowy utwór, Feel. Gdybyście mieli Państwo chęć, czas i możliwość zajrzenia pod ten muzyczny adres, to polecam uwadze Egozy. To jest program w rytmie na 3, a to będzie rytm TLC. Jeżeli tęsknimy za brzmieniem lat 90. w muzyce R&B, to będzie to doskonały moment na podróż w tamte czasy. TLC Creep, utwór, który pojawił się na albumie Crazy Sexy Cool grupy w roku 1994. Bye. historia opowiedziana z perspektywy silnych kobiet, Creep TLC. Nikomu absolutnie nie życzymy 23. samotności. To jeszcze w nawiązaniu do kompozycji sprzed chwili. A teraz w trójce trochę wudu ze sprawą Sheila i Badiego. Jestem wręcz zakochany w spojrzeniach muzycznych i uśmiechu urodzonej we Francji artystce, choć absolutnie można ją nazwać kobietą świata o korzeniach dżibutyjskich. Aktualnie mieszka w Montrealu i tworzy naprawdę piękne rzeczy. Z albumu Dangerous, Voodoo, Sheila z gościnnym udziałem Badiego Johnsona. Śpiewała córka byłego premiera Djibouti. Jeżeli Państwo odszukują teraz w pamięci, gdzie geograficznie położone jest Djibouti, to proszę wylądować we wschodniej części Afryki nad Zatoką Adeńską i cieśniną Bab al-Mandab. Zawsze twierdzę i twierdziłem, że jest to piękne, że dzięki muzyce te nasze podróże bez paszportu w programie W Rytmie na 3 są takie bezgraniczne. To teraz proszę na swoich muzycznych mapach zaznaczyć najsłynniejszą dzielnicę teatralną na świecie. I'm standing in the dark. Broadway czy może londyński West End? I tu znak zapytania. Może to słowo czy zupełnie niefrasobliwie użyłem, zresztą ten znak zapytania także chyba nie na miejscu, zatem pozwolicie państwo, że wycofam się z pytania, które miejsce ma większe znaczenie dla kształtowania światowej kultury. U nas muzycznie w Trójce już teraz Jazz Invaders Up and Out w remiksie Tima Wooda. W ostatnich latach Jazz Invaders odbyli długą, ale i owocną drogę, dzięki której dotarli do sporej liczby odbiorców na świecie. Ja dziś skorzystałem z możliwości zaprezentowania Państwu remiksu kompozycji Up and Out autorstwa Tima uda. Choć absolutnie polecam cały album Find Love, gdzie doszukamy się także inspiracji muzyką disco i muzyką funk z lat 70. Mam też tam swoją ukrytą perełkę, już zdradzam Państwu tytuł, Get It, Work It, do której na pewno za jakiś czas wrócę podczas naszego spotkania. A teraz kolaboracja, którą zaznaczamy kodem pocztowym Vancouver, skąd pochodzi duet producentów Potato Head People. W utworze Baby Get Work także legendarny De La Soul. Standing on the birth of a movement, we are the inventors, sons of the prodigal. Bigger than this check, 1-2 in it. Some slip away from your view, we stay stuck in your face inside follicles. And like meat in a fungo, we stuffed in the jungle. Dog eat dog with no veg, we in the know without a ledge. Stood for a flag with no pledge. We were supposed to solve life puzzles but wouldn't even try. Went from highly evolved to just being high. Practice moderation, get your mind off of the couch. Work boots on, horse man's here to vouch. A lot of brooms are needed to clean up the ways of a world repeated and trapped in a maze. We need to try to get past games and do it for those with your face and your last name. We don't have too much time in this life, can't rewind. What we got? Yeah, baby, got work to do. Yeah, baby, got work to do. Let it skin to the bone. Feel it down to your bones. Feel it, y'all, what we got? Yeah, baby, got work to do. Yeah, baby, got work to do. We up all night till I decide. Work. The work is done. Bye. Bye, bye, bye, bye. Yeah, baby, got work to do. Baby, got work to do. I said we up all night till I decide. Work. The work is done. Work. Bye, bye, bye, bye. Yeah, baby, got work to do. Baby, got work to do. The language you speak in won't focus on weekends. Yeah, it's a plan, y'all. We got work to do. We got work to do. No clock to punch in, no 12 o'clock luncheons. I said, you understand, y'all, we got work to do. We got work to do. No time to stay in bed, stay embedded with the hustle instead. Sandwiching between muscle and bread. Perspiration, my apparel. Looks like I'm being worked to the bone marrow. The soil is just as important as the seed. So toil, and you'll find the work done will breed opportunity and gain immunity from the dirt. But we just gotta work. We don't have too much time in this life, can't rewind. And what we got? Yeah, baby, got work to do. Yeah, baby, got work to do. Let it spin to the bone. Feel it down to your bones. Let's get to it, y'all. Yeah, baby, got work to do. Yeah, baby, got work to do. We up all night till I decide. Work, the work is done. Bye. Bye, bye, bye, bye. Yeah, baby, got work to do. Baby, got work to do. I said we up all night till I decide. Work, the work is done. Work, bye, bye, bye, bye. Yeah, baby, got work to do. Baby, got work to do. Potato People i De La Soul. A w tej godzinie jeszcze jeden przystanek na europejskie brzmienie R&B. Wracamy do Londynu do końcówki lat 90. Po utwór autorstwa Thomas Snowa i Nan O'Byrna sięgnęła Shola Ama. Wcześniej świat poznał już tą piosenkę dzięki Turkey Richards i Randy Crawford. Jednak to Shola Ama nadała największy rozgłos kompozycji You Might Need Somebody. Refugees passing through here with Shola Ama, doing our thing every day, every night. 1-2-1-2, ha ha. A 1-2-1-2, ha ha. That's right. Open up and let them through. Yeah, yeah. 'Cause everybody needs someone around. Things can tumble down on you. You'll discover when you look around tip that's vibing right here. My girl, show her on. Do your thing. One, two, one, two. Ha, come on. If there's fire stirring your heart, and you're sure it's strong and right, keep it burning through the cold and dark. It can warm your lonely nights. Oh, you might need somebody. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej. Na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za niecałe 9 zł. No co ty? No. Mega okazje w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej.